Նախքան պետբյուջեի եկամուտների ու ծախսերի ներկայացումը կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանն անդրադարձավ ընթացիկ տարում ձևավորված տնտեսական միջավայրին ու մակրոտնտեսական կանխատեսումային գնահատականներին։ Նրա հաղորդմամբ ընթացիկ տարվա տնտեսական աճի ներկա տեմպերը պլանավորածից բարձր ցուցանիշներ են կանխատեսում։ 2018 թվականի մակրոտնտեսական ցուցանիշների զարգացումները, մասնավորապես 9 ամսվա արդյունքներով արձանագրված 12.2% տնտեսական աճը, թույլ են տալիս 2018 թվականի համար ակնկալել ավելի բարձր տնտեսական աճի տեմպ, քան մենք պլանավորել ենք 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծում։ Ըստ մեր կանխատեսումների 2018 թվականի համախառը ներքին արդյունքը կկազմի 302.5 միլիարդ դրամ, իսկ տնտեսական աճը շուրջ 9%, 2% դեֆլատորի պայմաններում։ Նման աճի տեմպի կանխատեսման համար հիմք է հանդիսացել հանքագործական արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտների ավելացված արժեքի աճը, որոնք ըստ սպասումների կապահովեն տնտեսական աճի համապատասխանաբար 4.4 և 1.4%-ային կետը։ Նյութական արտադրության մյուս ճյուղերի հաշվին կապահովի տնտեսական աճի 3.2%-ային կետը։ Շինարարության ծավալը կկազմի մոտ 54 միլիարդ դրամ, ապահովելով աճ 1%-ային կետի չափով։ Գյուղատնտեսության արտադրանքի ծավալը կկազմի ավելի քան 75 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ նվազելու է 0.8%-ային կետով, ինչի հիմնական պատճառն է հանդիսացել այս տարի գյուղատնտեսության համար ստեղծված ոչ բարենպաստ բնակլիմայական պայմանները։ Հանրապետության գալիք տարվա պետբյուջեի ցուցանիշները ծրագրվել են հաշվի առնելով մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումները։ Ըստ այդմ, ինչպես նշել է ֆինանսների նախարարը, պետական բյուջեի սեփական եկամուտներն աճելու են։ Եկամուտների գծով 112 միլիարդ 340.9 տասնորդական միլիոն դրամ, ծախսերի գծով 110 միլիարդ 987.7 միլիոն դրամ, որն ավել է ընթացիկ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերից շուրջ 4.2%-ով։ Պետական բյուջեի սեփական եկամուտները ծրագրվել են 54.7 միլիարդ դրամի չափով, որը 2018 թվականի համար պլանավորված եկամուտների նկատմամբ ավել է 1.7 միլիարդ դրամով, կամ 3.2%-ով։ ՀՆ-ում ծախսերի մակարդակը կկազմի 33.3% ընթացիկ տարվա 35.2%-ի դիմաց։ Հատկանշական է, որ Հանրապետության գալիք տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթով նախատեսվում է նաև կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման ուղղված ծախսեր։ Այն կներդրվի 2019 թվականի հուլիսի 1-ից։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծախսերի ավելացումն հիմնականում պայմանավորված է 2019 թվականի հուլիսի 1-ից Արցախի Հանրապետությունում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման արդյունքում պետության կողմից վճարվելի կուտակային հատկացումների նախատեսմամբ, որը հնարավորություն է ստեղծելու Հանրապետությունում աշխատանքային գործունեության ընթացքում կուտակային սոցիալական վճար կատարած անձանց կենսաթոշակային տարիքում պետական կենսաթոշակից բացի կուտակված լրացուցիչ եկամուտ ստանալու, ապահովելով կատարված կենսաթոշակային վճարների և ստացող կենսաթոշակի չափի միջև ուղղակի կապը։ 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծով առողջապահության ոլորտի ծախսերի մասով նախատեսում է հատկացնել 6 միլիարդ 923.4 միլիոն դրամ։ Այստեղ ծախսերի ավելացումը հիմնականում պայմանավորված է բուժանձնակազմի աշխատավարձերի շուրջ 15%-ի չափով բարձրացմամբ։ Ուղեկցող ելույթով հանդես եկավ պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, ով նշեց, որ Հանրապետության գալիք տարվա պետբյուջեի նախագծի կազմման տրամաբանության հիմքում դրվել է միջնաժամկետ ծախսային ծրագրին խստիվ հետևելու սկզբունքը։ Նախագիծը մի շարք նորություններ է պարունակում։ Երկրորդ կարևոր շեշտադրումը դա առաջին անգամ պրոֆիցիտային բյուջեն ազգային ժողովի ներկայացնելն է։ Շատ ու շատ հարցեր կարող են առաջանալ, սակայն հստակ և գերակա բյուջետային քաղաքականության ոլորտում դա եղել է մեր պետական պարտքի նվազեցման քաղաքականությունը։ Եվս մի շատ կարևոր նորություն, որը պետական բյուջեն պարունակում է, լրացուցիչ հնարավորություններ են հայթայթել և համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսել, որպեսզի առողջապահության բնագավառում նախատեսենք համապատասխան աշխատավարձերի աճ։ Նշենք, որ ազգային ժողովին պետբյուջեի 2019-ի նախագծի ներկայացումից հետո դրա քննարկումները ըստ ոլորտների կշարունակվեն համապատասխան մշտական հանձնաժողովների ու խմբակցությունների հետ քննարկումների ձևաչափով։